राम शांति स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 31 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग, तीन योग है। कर्मयोग को सेवा कहते हैं, सेवा, सेवा करना, हम सभी सेवा करना ही कर्मयोग है। चर्चों की प्रधानता है, योग में भाव की प्रधानता है। कर्मयोग में दो पद है, कर्मयोग एक कर्म है, एक योग। कर्म मानो कर्तव्य कर्म, और योग का जो है समर्थम योग, उसमें समता रहे तब योग होता है। तो सेवा करना है वो सबकी सेवा, तो शरीर है, मन है, वाणी से है, कोई विकार न हो, इनसे किसी को किंचित भी कष्ट न पहुंचे, ये सेवा विश्व की सेवा हो जाती है। ना शरीर से कोई खराबी है, ना वाणी से, ना मन से, तीन प्रकार तपस गीता में लिखा है, शारीरिक वाणिज्य मानसिक, ये विश्व मात्र की सेवा। और उपकार करके तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, दूसरों को सुख पहुंचाना है, ये संसार की और परिवार की सेवा है। और जो इनमें फर्क है, त्याग है, आसक्ति का त्याग है, ये त्याग अपनी खुद के शरीर की सेवा है। तो विश्व की सेवा, संसार की सेवा, और समाज और परिवार की सेवा, चारू सेवा बन जाती है, तब वो कर्मयोग सिद्ध होता है। इसमें अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं। मूल बात ये है कि जड़ वर्ग जितना ये सबका सब ही संसार का ही है, अपना है ही नहीं। ममैव अंशो, भगवान ने कहा, जीव वो मेरा अंश है, जड़ वस्तु अपने अंश नहीं है। मनुष्य इंद्रियाणि कर्षति, इनको अपना समझता है, ये गलती करता है। जड़ चीजें सब विषम संसार की, और संसार की सेवा के लिए ही अपने को मिली है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुखदाई, ये शरीर है सुख भोगने के लिए है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में है, दुख भोगना हो तो नरक में है। सुख दुख न भोग करके ऊंचा उठना हो तो मनुष्य है, मनुष्य के लिए सुख दुख से ऊंचा उठना है, इन भोगों में नहीं है। भोग भोगता है वो भोग के नीचे होता है, भोग ऊपर होते हैं, भोग तो श्रेष्ठ होते हैं, पर भोग नहीं भोगने वाला भोग से ऊपर उठ जाता है, वो नीचे नहीं रहता, ऊपर उठ जाता है। तो सबके सुख के लिए, सबके आराम के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए सामग्री मिली है, ये सब संसार की है, संसार के लिए ही है, संसार के लिए खर्च करना है। इनमें कामना का त्याग सब होना चाहिए, कामना का त्याग नहीं करे तो बन जाएगा, अगे सब तो नहीं बन जाते, फल में आसक्त होता बन जाता है। वो फल का त्याग कर देने से शरीर की अपनी भी सेवा होगी, अपनी भी सेवा होगी, और दूसरों को सुख पहुंचा दिया, तो इससे राग मिट जाता है, आसक्ति मिट जाती है, कामना मिट जाती है। एक कामना पूर्ति के लिए कर्म होते हैं, एक कामना के त्याग के लिए होते हैं। कामना पूर्ति के लिए वो सुख भोग के लिए कर्म होते हैं, और कामना के त्याग के लिए होते हैं कर्म योग होता है। योग समझ तुम योग उच्चते समता रहे मन में, राग नहीं हर सुख नहीं तो अपने चीज ही नहीं है, अपना हक ही नहीं लगता, अपना काम नहीं है। ये जब चीज है तो सभी संसार की है, सदा के लिए केवल संसार की सेवा के लिए ही मिली है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए परमात्मा है, अपने लिए अपना आप भी है, अपने आप भी ज्ञान योग से अपने आप को अलग कर देना है, और भक्ति योग से भगवान के अर्पण कर देना है। तो भगवान की सेवा होगी, विश्व की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, शरीर की सेवा और परमात्मा की सेवा। परमात्मा को अपना मांगना, उनको याद करना, उनमें चित लगाना, उन्हें प्रेम करना, ये परमात्मा की सेवा। परमात्मा की सेवा होने से पूर्ण होगी पूर्णता। विश्व की सेवा हो, समाज की सेवा हो, परिवार की सेवा हुई, खुद की सेवा हुई, परमात्मा की सेवा हुई। सेवा में सेवा में अपना कुछ नहीं, मैं कुछ मतलब नहीं है, सेवा करना है। परमात्मा की सेवा हो जाए तो कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई दया नहीं, केवल सही है। तो यहाँ जाते हुए पूर्ण हो जाता है, पूरी सेवा हुई। ऐसे सबको सुख पहुँचाना, आराम पहुँचाना, हित पहुँचाना, सबका हित करना, ते प्राप्त अंतिम सर्वभूत हित रहता। प्राणी मात्र के हित में रहते लखन ते निर्माण प्राप्ति उसमें सर्वभूत हित रहता। लखन ते ब्रह्म निर्माण ऋषय क्षण क्रमशः सन्नदायित आत्मा न सर्वभूत हित रहता। प्राणी मात्र के हित में तो सबका हित करने के लिए है, यही तनु का फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संसार का सुख भोगना है ही। सुख और दुख भोगने के लिए दो स्थान है अलग, सुख और दुख भोगने तो भोगने के लिए नरक है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है। दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य लोग है, ये मनुष्य लोग संसार से ऊंचा उठने के लिए, मुक्त होने के लिए, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, सदा का जन्म उतरने के लिए है, ये शुभ के लिए है। ऐसे सबकी सेवा करके और ऊंचा उठ जाना, परमात्मा को प्राप्त करना, और वो ज्ञान योग के द्वारा विवेक विचार से जड़ता का त्याग कर देना, और चिन्मयता में स्थित हो जाना। चटन दूसरों का त्याग चिन्मयता में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान के अर्पण हो जाना ये भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों साधन है, भक्ति योग दोनों का साध्य है। इसमें मतभेद है, परंतु गीता ये बात कहती है, गीता के सिद्धांत से ऐसा है। ईश्वर से सर्व को ये तब क्या हो, सबको सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया भक्ति योग है। कर्म योग में त्याग है, ज्ञान योग में स्वरूप में स्थिति है, भक्ति योग में भगवान के अर्पण है। सब चीज भगवान की है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान दीन हुए, अपरा प्रति में ज्ञान योग होगा प्रयोग, अपरा प्रकृति में कर्म योग होगा, परा प्रकृति में ज्ञान योग होगा, दोनों से आगे भक्ति योग होगा। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान मत पत्र नान्यत किंचित भगवान से रहे ही साकार परागति उस परमात्मा का अर्पण था। ऐसे तीनों योग करके परमात्मा को प्राप्त होना है। भक्ति योग तो उन तीनों का ही नतीजा है, फल है। वो सबसे ऊंचा भगवान आरम्भ से ज्ञान योग करके कर्मयोग करो, कर्म योग करके भक्ति योग करो, कर्म योग और भक्ति योग फिर ज्ञान योग। ऐसे शंकराचार्य बोल रहे तुझे गीता के अनुसार कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग अंदर में भक्ति योग में पराभक्ति प्रेम प्रेम भक्ति पराभक्ति और प्रेम भक्ति भगवान के साथ प्रेम है। भगवान से लेना कुछ भी नहीं है, भगवान से संसार से लेना कुछ नहीं है, शरीर से लेना कुछ नहीं है, सेवा करनी है सेवा सबकी सबको सुख पहुंचाना, तो भगवान की भी सेवा करनी। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भी भूखे हैं भगवान, भगवान की भूख दूर करनी भगवान भाव की प्रेम भाव खुशी प्रेमना भूख है भगवान खुशी प्रेम करना। शेर जी ने कहा था कि कर्म योग के द्वारा सब धर्मान माँ में कम शरण मिल शरण जाना भक्ति का काम, शरण गति सुनना करके उद्धार करना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों को काम। भगवान भगवान से भगवान भक्त से भक्त भगवान से प्रेम करे और प्रेम का पान करना केवल भगवान को बताया है। प्रेम का पान करना प्रेम लेना प्रेम पीना ये भगवान का काम है और प्रेम करने का काम मनुष्य का ही है, दूसरे जीव में ताकत नहीं है। भोग योनिया है 84 लाख योनि है भोग योनि है, वे अपने कई बड़े कर्मों का भोग फल भोग है भोग योनि। शरीर भी भोग योनि है वो सुख भोग योनि, नरक है दुख की भोग योनि और सब भोग योनि। मनुष्य शरीर भी भोग योनि हो तो कर्म योनि है वो वो भी कर्मी होनी है और साधन करे तो साधन ही होनी है। कर्मयोग नहीं फंसने के लिए, कर्मयोग नहीं ऊंचा उठने के लिए, कर्मयोग हो जाए ये भक्ति योग हो जाए ज्ञान योग हो जाए योग ना हो सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सब कर फल है हरि भक्ति है। सब कर हरि भक्ति भवानी, सब कर्मों का फल भक्ति है। परमात्मा सर्वोपरि ये अपरा और परा और भगवान मत पर करना और नहीं आखिरी हो। इस वास्ते भगवान ने कहा मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे बनाऊंगा, जैसे सूत के मणि है सूत में ही प्रवेश जाए तो सूत ही सूत है, ऐसे सब पार्थिव बताओ सोम सोमते प्रभाषी से सूर्य प्रभाकर 17 विभूति बताई सूत्रे मणि आए वो वणिगणा भी शूत बनिया भी शूत शूत दादा दादा भी शूत शब्द शूत हुए सर्व सब आत्मा सुनूंगा। ऐसे परमात्मा को मनुष्य नाम सहसेशु कष्ट सिद्धे हजारों में कोई एक तो सिद्धि के लिए यत्न करता है। ये स्वाभाविक स्थिति बताई संसार की, हजारों मनुष्य में कोई एक साधन की सिद्धि करता है और साधन करने वाले सिद्ध पुरुष उन सिद्ध पुरुषों में कोई अनुभव जानता है कोई एक मेरे को तत्व से जानता है तो कोई एक मेरे को तो जानता है वो तो वासुदेव सरवती सब आत्मा से दूर लगा वो स्मरतों में भी दुर्लभ है आतो जिज्ञासु होता थी ज्ञानी चार प्रकार की बोलते है अर्थ अर्थात आतो जिज्ञासु होता थी जिज्ञासु अर्थ के अर्थात ये विष्णु जिज्ञासु दिया और अर्थ में जिज्ञासु बन जाएगा अर्थात जिज्ञासु बन जाएगा जिज्ञासु बन जाएगा ज्ञानी बन जाएगा ये ज्ञान शब्द यहाँ प्रेमी भक्त का वाचक है स्वर्पिता भजन रे माओ स्मृति नहीं स्मृति मेरा भजन करते हैं तो वो भजन करता वासुदेव सर्वमति इति ज्ञान भाव ऐसा ज्ञान है इसलिए से भजन करता है परमात्मा भगिरंत से भूतान बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान भूल भी भगवान दूर से दूर भगवान अजय शांति दूर तुम शांति के साथ वासुदेव सर्वम स्वयं आत्मा से दूर वो महात्मा दूर बना है गीता में भगवान ने अपने को तो स्वरूप बताया महात्मा को दूर बताया अन्य चेता सर तभी यो स्मृति नित्य सर तसे हम स्वरूप हम तो स्वरूप मैं तो स्वरूप हूँ वासुदेव सर्वेति महात्मा सुदूर अत्यंत सुदूर अत्यंत हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिधन दुर्लभ हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरि है यहाँ सब जगह मिले अरे छोटे तो सब जगह परमात्मा है पर हरिधन कहीं अंग हो कहीं होता है इस वास्ते उसको दुर्लभ बताया आत्मा से दुर्लभ ठीक भगवान को जानने वाले जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है परमात्मा है भगवान है समुद्र आदि समुद्र से पूजा समुद्र से राम मेरे और पूजा समुद्र से राम सब परमात्मा है उसका कोई हेगा नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं परमात्मा ही है ऐसा वो महात्मा शुक्र लगा ऐसा दुर्लभ भक्त को बताया है भक्त को ज्ञानी कहा है ज्ञान हमारी ही बात नहीं भगवद गीता में आदि से अंत तक कामना के त्याग की बात कही और आखिरी बात भगवान के भजन की स्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पाप विमोचय भक्त्या माम विजानाति यावान यस्याश्मि तत्त्व यावान यस्याश्मि ये यावान तावान सब में लगता है दिल में नहीं लगता यावान ये साहसी तत्व तत्व से जितना हूँ जो कुछ हूँ मैं हूँ वो भक्तिया माँ में जाना थी भक्ति से मेरे को जानता है अनन्य भक्ति से वो समझने लगा है कि भक्ति योग के बिना सुख माया नहीं छूट जाती मारी माया भीतर ही मारेगा वो भक्ति से ही जान जाती है भक्ति से अंतकरण होता है निर्मल निर्मल होकर के सदाकार हो जाता है तो उसमें केवल भगवान ले जाते हैं सोचो अंश भी माया का ही था। सब धन भगवान फिर वो माया माया रूप दे जाते, माया भगवत स्वरूप होती। फिर दूसरी रहती थी वासुदेव सर्व थी सब आत्मा होगा। परमात्मा ने तो जैसे मीरा भाई का शरीर ही लिप्त हो गया, विलक्षण हो गया, विचित्र हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, दो दया धारी मन गान तेरा शुभ का सब एक भगवत स्वरूप जय तो सब तक वो प्रेम में परिवर्तन हो गए। प्रेम में ऐसे भगवान में तल्लीन हो जाना, ये भक्ति मार्ग है, कर्म सही है और सीधा भी है। आराम से ही भगवान की भक्त बन जाए, भक्ति में ही चले, इसी व्यक्त ये शक्कर वात्सल्य दास्य ये रति होती है, ये भी दिव्य हो जाते हैं। शक्य रति भी दिव्यता में है और दास रति भी दिव्यता में है, वात्सल्य रति भी दिव्यता में है, माधुर्य रति भी दिव्यता में है। इसमें मत भेद है, भगवान के भक्त हो गए। भगवान के वासुदेव सरस्वती सर्वात्मा स्वरूप ऐसे भगवान में तल्लीन हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। अध्यात्म रमन में आता है ऐसे होते माम गुण गुणात्म हृदय कदा वही गुणात्म सो हम वो मैं हूँ स्वदान से गुणाति लोग त्रिदेव त्रिलोक पवित्र करता है यथा रवि। जैसे सूर्य जिस भाग में जाता है उस भाग में दिन हो जाता है, सब अंधकार हो जाता है, सत्य सरकाश हो जाता है। पृथ्वी के जिस भाग में जाओ उस भाग में सूर्य, उस भाग में सूर्य जाते पृथ्वी के फिर भगवान रात्रि हो जाती है। इस भगवान आ जाता तो उस भाग में रात्रि हो जाती है, जिस भाग में जाता है ऐसे वो सगुण उपासन से निर्गुण उपासन जिस जगह जाता है पुनाति लोक त्रिनियम यथा रवि। जैसे सूर्य प्रकाश करता है जैसे प्रकाश करता है, अंधकार सब मिट जाता है, अंधकार सब मिट जाता है। स्वपादान से त्रिणों के शोषण अपना पैद पैद विन्यास करता है उससे रेणु का कण कण का को स्पर्श से पवित्र कर देता है। नारायण नारायण नारायण।